Waaw, loolu mat na leeral baax ni ñu ko waxee keroog ba mu woote la mu woote. Njël bi ni tar ya mooy jaayanteeg moom jëlu seen kër. Bu wootee àllal ba nga ñëw lëggéey, léeg-léeg nga jógit ñëw lëggéey. Fi doxin woo dem ak dikk boobu te lañ nekkoon, kenn yendu fa, kenn fanaanu fa. Ñi ci bëri seen tarbiya ci loolu nekk bañ xëy jot liñ jot. Kon te it daa nafaral di wax ne gune amut xëy ngont la am. Booba dafa am ñu mos a jógee ci benn dëkk ñëw tey suba ñëw pour liggéey si ci tarbiya. Daa ba ñëwee daf ne dellu leen seen kër seen tool way jur ya. Su ngeen ca noppee ndax gune amul xëy, su ngeen noppee ca ñoom ngont gi ngeen moom lu ngeen ma ca jox doy na ma. Loolu ci woyofal la bokkoon, ñu bari ci loolu lañ xamee. Daara ji samp itam taaju fa kenn, mboolem ña fa dajee ñëpp kenn ku ne da ngaa tal ba gindeeku. Ci njëkk na bari dem ba mu yàgg nga yëg ne da ngaa war a der siaat liggéeyal ko bu jot ngërëmam. Daara ci tool loolu la sampoo. Ñay ñëw di tar bi léegi ne am ñoo xam ne dañ fay ñëw noor fa ba noor bi jeex mu gi leen ñu dal rudi. Ñuy dem ak ñëw noonu la daan tarbiya. Daan na waxin ne ci tukki yiñ daan tukki bu ñu àggee dëkk dafa naan jox leen ma ndaw ñi mag ñi lab nañ. Fukki fa nag juróom ma yóbbu leen ci yàlla bañ àgg ci yàlla dellu leen seeni doom. Def na ko it jur fukki fa nag juróom tarbiya si nit ñi. Fukki fa nag juróom ba mu àgg ci yàlla mu bàyyi ko delluwaat. Ña fa daje nag toog ca daara ja nag ñoo fa taaj seen bopp. Sàkku ngërëm moom ak barke moo leen fa taaj. Waaye duut kenn ku ne moo la fa taaj ne la noppeeg may coo déedéet da ngaa dem ba yëg la nga yor dellu si waat. Waaw nekk ci doon fa seen liggéeyal ko. Sa kon ñi xam ne dinañ ñuy taar loolu moo leen fa taaj. Ñi ci dese ci noonu lañ daan jëflanteeg moom nag. Waaye damay faral di wax ne fi mu toll woon ak li ko yàlla joxoon moo tax bu fekkoon ne jaaroon na ko ci yoon ba nga xam ne moom lañ ko daan jaaree démb kon ñu tuuti àgg ci yàlla ñu war duñ ca dem. Waaye daf ci profité woon nag ngir lan ngir jotti li ko yàlla jox mu jotti ko jaam ñi. Bu ñëpp melut nañ bëgg itam dana am ci ñoo xam ne dañ mel na mu bëgg ba mën a kon liggéey mu jëm kanam te loolu yàlla defal na ko ko. Soo defee nag moom noonu la doon dara lu ngërëmal yàlla. Ah su ko defee nag tey nag ñun tarbiya gi ñee dem ba mel ni ut mbooloo ak ut daraja da ca dugg. Te loolu bokk na ci li nga xam ne mën na tilmal mbir. Waaw waaye damay faral wax tuuti ne nit ñi dofuñu nañ lëggee seen xel xam li mën a ne ak li mënta ne xam li dëgg ak lu dul dëgg. Waaw te dafee nag te nit ki soo ko yarul am na loo xam ne doo ko mën def ci moom. Moo tax ñu ne tarbiya dafa la jegee. Waaw boo gisee lu baree baree baree bari dox ci suñu biir ci yarin bala ba ci nag sax ñi nga xam ne am nañu sax Moussa sax nag. Waaw ba ci ñaata moom waaw dem na moom sax Moussa ba xëy wax ne man maa tooñ sama bokk man mi leen xamal yàlla. Kon daan na dégg lu ko naqari te kitaab bi lu ko dégg. Te loolu ñàkk a dégg ak ñàkk a xam lam yox rek ko waral. Su ko defee kon ñun itam loolu ñu xool ko ci te xam ne du mbooloo du dara ci xam-xam rek la ak jaamu yàlla kese ak fexe ba delloo jaam ci yàlla ba njëg ko. Comme jaral nag yaa xam lam la jaral te ku ko yëg nag mu jaral lépp it nag ndax moo gën lépp. soo defee kon loolu moom la mbir mi doxee. Wane na kon taalib itam xëy na ñu ngi yaatal, ñu ngi koy yombal lool waaw. Waaye am na ci doxin woo xam ne nag mënoon nañ ko defar du ko gën waaw, du ko gën waaw. Ndax buñ xoolee sax Moussa rek ak ni mu ko joxee rek, su boobaa itam ñun dañ war a xam fi ñu war a jaar ba mën ci jëriñ jàmm yi. Ñu bareen koy jàmbat nag tabiyeeg yomb geeg gaaw a gindi geeg gaaw a seexal geeg yooyu yëpp am ca waaw. Waaye sa Moussa de waxoon na ne dafa am benn dongoom boo xam ne wala géey bu wàcc dellu seen bés ne sañ sa Moussa seexal na ma fastlaanti loxoom. Sa Moussa daa yónnee ca moom na ko seexalu ma kenn na dem liggéey. Mosta wax kenn na ko demal toog te bul liggéey. Kum mos a wàcce daf la soññi ci liggéey, liggéey lañu mos daan soññi. Kooku leen tey hakk sa ah yàlla dimbale na ko ba lépp lu mu am moo ci jiitu boppam, defal ko boppam ba ko yàlla jox mbooloo moo ko defal waaw. Kon loolu ñu ciy déggee ne kon waxul kenn ko fas lan seel ko seexal naa la demal toog liggéey, du ma daan la liggéey déedéet daf ñu dem leen liggéey. Kon loolu it mat na ci xam du dajale mbooloo mu bari déedéet waaw, du daraja xam-xam rek la ak du waaw. Su ko defee na kon loolu it ñu bàyyi ko ci xel, xëy na seexal gi bari na naam ah tar bi nga xëy na gaaw na naam. Waaye li ci am solo daal fekk jaam ñaa ngi yëg jaltay dund yàlla baax na waaw. Ndax ku yëg yàlla te dund ko mucc ngi ngëlmande mucc ngi sànku. Moo xam benn bis lañ la gindi, moo xam yar lañ la gindi, waaye ku yëg liñ la jox daal du wàcc yoon moom, wala boo wàcceen boog yoo la neex waaw. Ndax léeg-léeg ñu jëf loo xam ne ak sa du réer la waaye moom moom la neex mu wàcc yoon wi, loolu amul solo waaw. Su ko defee na kon loolu la xëy na ñu bari nga koy jàppal naam, waaye daal ah buñ xooloon ci moom day taroy ko dee nii ma ko waxee. Moom day jàppe wu doon taalib yi ndimbal, waaye moom daf doon dimbale taalib yi, waaye dimbale ko wul leen woon. Moo tax Mosta woote ne jox leen ma dara, Mosta woote ne dajaleen la ma nangam. Bu ma sa woot daal xanaa àllal balay woote ñu liggéeyal ko bul wàcce mu ñaan jàmm ñi waaw waaw. Te lu ko waaye joxit xakk sa mu delloo ko ci jàmm yàlla yi, wala mu delloo ko taalib yi nag daa yoroon taalib yi njëriñ moom sa Moussa waaw. Ci sahir wax ma baati waaye ci sahir boo ne kon loolu ñu koy ciy bàyyi xel bu baax sa ah silsila bi nag boo gisee coow lu bëri silsila yu bëri yeeg ko waral kii jëlee ci kii kii jëlee ci kii jëlee ci dil xakk sa te ñi ci gën a bëri ñëpp xakk sa ah dégg rek lañu am Cheikh Moussa te amaana sax ña leen jox yoon wa moo leen won Cheikh Moussa dundinam ak doxin su boo nag mën nañu xaw a réede Cheikh Moussa. Waaye bu leen yàlla baaxee ci xam-xam ak yëpp nag dañ xam ko Cheikh Moussa ak doxin waaw. Dama wax toujours ne ah xam doxinam xam melokaanam daf ñuy dimbale. Kon kilifa yi nañ di joxeñ Cheikh Moussa te di wane Cheikh Moussa ñañ yar buñ leen joxeñ sax war leen Cheikh Moussa ba xam ne Cheikh Moussa nii la meloon nii la doon doxee rek ñu wàcce ñoom. Waaye nag buñ leen nëbbee nag Cheikh Moussa war leen seen bopp ah su boobaa nag mën nañoo gëlam déedéet waaw. Kenn ku ne que ça ku la yaakaar ku la topp joxoñ ko Cheikh Moussa won ko Cheikh Moussa ba mu jëg ko. Su ko yëgee daf lay gën a yëg yow. Wante boo ko nëbbee Cheikh Moussa rek won ko sa bopp rek ak sa dana gis jot mu fàttali yow ngir Cheikh Moussa. Ba tax naa di wax ne di fenn nit ki ak di ko nax ngir di ko jëriñoo bis dana jog mu gindee ko te bis bu mu gindee ko kero mu jébbi la. Waaye di ko wax dëgg it nag mun la bañ xakk saa di la daw nga di ko wax dëgg te sax ca lum la bañ bañ lum la xeeb xeeb bis dana jog mu gindee ko te bu gindee ko kero la gën a bëgg. Kon li am solo mooy nañ joxe nit ñi Cheikh Moussa te wax leen Cheikh Moussa mooy am solo mooy ki mat waaw mooy ki mat te damay wax ne képp ku jaar si den Cheikh Moussa rek mu lay gëlëmal. Dama ko daan wax ñi ma àndan da leen bépp taale buñ am te fekkoo ñu daaru sa taale bi nangooguñ ko. Waaw lu tax ñu seedeel ko Cheikh Moussa, wan ko Cheikh Moussa ba mu xam ne li am fii lañ ko jëlee, ci jëmb ji lañ ko jëlee. Donte sax jëmmam ne ko nga dem ba ci këram ak barabam ak njobotam xam ne ñii liñ jot fa la jógee. Loolu moo gën a dal xel te moo gën a wóor. Jaar si dente Cheikh Moussa wóoru. Waaw kon nag su ko dee kon kilifa yi xam ne xak saa ñoo jiite yoon bi door gi leen leen soñ rek nañ joxañ taal bi Cheikh Moussa rek. Buñ gisee Cheikh Moussa daal gis nañ leen. Si gis ba gën a rafet. Buñ leen nëbbee Cheikh Moussa danañ gis Cheikh Moussa ba nopp te duñu gis booba. Te wóor. Gis nga kon nam daan joxe Seydou Touba moom Cheikh Moussa. Moo taxaw dara ci boppam. Waaw dara ja mosu ko wat boppam. Dara mosu ko dafa simple loon ba nga xam ne su la yàlla baaxiwut sax xakk sa ay kàddu mag kii da nga koy woyofal te fekk dara woyoful na. Waaye nam la koy waxee dafay simple ci yow parce que Cheikh Moussa nit la. Ko xam ne ak sa da bëggoon ñëpp nite moo tax dafa doon boppam juuma dafa doon boppam jinne nit la dafa doon boppam ci biir nit ñi moo tax ñu mën ko ñeme mën a toog a moom waaw du la jaay mukk ak wilaya wala mukk jaay la rëy baatin déedéet déedéet bëggul kenn gëlam du baatinam rëy rëy rëy rëy ak sa dana ko nëbb nit ñi ba nit ñi mën ko jëriñ am na loo xam ne bu ko wanoon rek kenn du jëriñ. Daa di quoi technique wan leen nit laa ba tawataan ñëw ci moom sax dama naan demal ci docteur yi daay du fa dem rek na la ak sa teg la loxo na da nga wér déedéet dama naan demal fa ji rek du te mu ñaanal la nag sa noonu daan dundee su ko defee nag kon loolu waaw ñun tam baax na ñu roy ko ci lool waaw baax ñu roy ko ci lool li ma digle daal mooy ñi nga xam ne ñooy kéef nañ war ne sax Moussa rek duñ am nañ dem ak moom daaru nañ wane sax Moussa te wane njobotam bi waaw su boobaa rek xakk sa ñañ àndal naxuñ leen sànkuñ leen dama xam ne tout ku ànd sa taal ñëw daaru naxoo ko waaw ku ànd ak say taale bi ñëw ba daaru naxoo leen waaw ah su boobaa nag ku ne nag xakk sa toog leen xaar ma dem daar ci ñëw mu ngi lay nax toogal xaar ma dem daar ci ñëw te sëriñ bu la koy wax dem ñëw te yow wadu yóbbuwul la warul la sëriñ woon la barabam ba mu lay nax nag wane loolu kon alhamdulilah ñu sant yàlla baax di ci sooñ ñëpp ñu góorgóor ci daal xam ne daal buñ bañee nax jaam ñi te nax jaam ñi wóor ndax koo nax bu yàggee dana ak saa yeewu te kon balay yow wax ko dëgg woon ko dëgg rek waaw liñ jor daal xam nañ ne dama tout ne foo ko mën a waxee foo ko mën a waxee buñ la xool dañu xam ne lii nga wax tàmbeewut yow attanuñ ko daa am borom kon nag ka ko attan te doon borom nañ ko joxante mooy Cheikh Moussa. Wax naa ko ci njëlbeen ba muy tuuma daan ki di xiifa kamar kenn fekkewul kenn dibal ko ca luñ am nag loolaa ñu ko may kon nag loolu buñ ko fàtte nañ ko bàyyi xel baax a baax a baax waaw te xam ne daal li am sol daal mooy jub ak jubal mooy woo jaam ci yàlla won leen yàlla joxe leen Cheikh Moussa joxe leen daaw yii la ndax kat damay wax toujours ne li tax ñu bari takk dem Touba siyaara ji màggali gàmm gi lañ fa jëlee rek ka tax te ba nañu ko def nag tey jëlewuñ fa dara ñun nag kon liñ am fuñ ko jëlee kon nañ takk jëm fa te mooy daaru te jëlee nañ fa dara nag waaw daaru moom ku fa dem ci sax Moussa ku daje moom xakk sa da nga xam ne jëlee nga daaru dara te la nga fa jëlee bëggul ko ñàkk ndax moo gën loo mos am te lu ko gën amul kon nag kooku dañ koy ber ber ko ci barabam ber ko ci léppam xam ne daal mooy suñu wéetuwaay mooy suñu xibla ci saahir ci baati te mat na ko boo defa ne liñ digle mooy daal joxin taal bi yàlla te jee leen ci yàlla rek waaw nit ki daal boo koy xamalee ba mu xam nga yeew ko ba mu yeew dootu toll nag nga yeewaat ko ci buum nag naan ko jaaral fii déedéet bàyyi ko nag mu jërni xelam ak xam-xamam jërëjëf.